أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pag-iibada. Marami sa ating mga Muslim, nagagawa natin ng mga ibada sa buwan ng Ramadan na hindi naman natin ginagawa sa ibang mga buwan. Katulad na lamang nagagawa natin makapagtamat ng Quran, nagagawa natin makapagsala ng tahajjud, nagagawa natin mag-itikaf. At yun ay isa sa mga kagandahan ng buwan ng Ramadan. Dapat nating malaman patungo sa ibada na mayroong mga kondisyon para ito'y maging katanggap-tanggap kay Allah. Una, dapat ang abid, yung taong nag-iibada, ay sumusuko at naniniwala sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, dapat isinasagawa niya ang kanyang ibada ayon sa sunna ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ang kanyang hangarin ay dapat ikhlas. Dapat isa siyang mukhlis na nangangahulugan na isinasagawa niya ang kanyang ibada para sa ikalulugod ni Allah. At si Shaitan, nangako si Shaitan na hahadlangan ang mga tao sa kanilang pagbabalik loob kay Allah. Kaya sisikapin ni Shaitan na sirain ang mga ibada ng mga alipin ni Allah sa pamamagitan ng pagpuntirya dito sa tatlong kondisyon ng ibada. Una, upang sirain ang tauhid ng alipin ni Allah, sisikapin niyang kaladkarin ang tao sa shirk. Pangalawa, sisikapin niyang itulak ang tao kung hindi niya man magawang kaladkarin sa shirk tungo sa bida'ah. Nang sa gayon ay may isagawa ng alipin ang isang ibada na sumasalungat sa sunna ng sugo ni Allah. Dahil dito ay hindi ito matatanggap. Ngunit kung hindi niya magawang kaladkarin ang alipin ni Allah tungo sa shirk o sa bida'ah, ang gagawin ni Shaitan ay susubukin niyang sirain ang niya. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Ang bawat gawain ay naayon sa niyat o hangarin, at tayo gagantimpalaan ayon sa kung anong hinangad natin. At ang kabaliktaran na ikhlas ay ang riya, ang pagsasagawa ng ibada para sa makamundong dahilan. Kabilang na dito ang para mapuri o maging tanyag o para tingalain ng mga tao. Yun ay ilan sa mga halimbawa ng riya. At madalas na ginagawa ni Shaitan para masira ang ibada ng mga alipin ni Allah sa buwan ng Ramadan ay sirain ang kanilang ikhlas. Sinabi ni Ibnul Qayyim na mga ibadaw na walang sinsiridad o ikhlas ay katulad ng taong naglalakbay na may dalang galon pero ang laman nito ay buhangin at puti imbis na tubig. Ang pagdadala niya ng galon ay nagsisilbing pasahin rin sa kanya pero hindi niya naman ito napapakinabangan. Isa na siguro sa pinakamabisang paraan upang maging taimtim sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y mailayo mula sa riya ay ang pagsasagawa ng ibada na walang ibang tanging nakakaalam at nakakakita maliban kay Allah. O mga sinasabi nating mga ibadang palihim. At tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa ng mga naunang Muslim na mga salaf kung paano sila nagsasagawa ng ibada nang hindi nalalaman ng mga tao sa paligid nila. Si Dawud ibn Abi Hind ay nakapag-ayuno sa loob ng 40 taon ni hindi man lang alam ng kanyang asawa. Kapag siya ay nagtatrabaho, madalas na ginagawa ng kanyang asawa ay paghandain siya ng pagkain. Pagdating niya sa kanyang pinagtatrabuhan, ang ginagawa niya ay binibigay niya sa miskin yung kanyang pagkain. At umuwi naman siya para kumain kasama ang kanyang asawa. Sa gabi, yung mga tao sa palengke akala nila ay nag-almusan na si Dawud kaya pinamimigay niya na lamang ang kanyang baong pagkain. Habang ang kanyang asawa ay nag-aakala na kinain niya yung pagkain, kaya hindi niya lubos na maisip na ito pala ay nag-aayuno. At nagawa niya yun sa loob ng 4 na dekada. Isa pa, nagsala siya ng kiyam sa loob ng 20 taon ni hindi man lang alam ng asawa niya. Yun ang ikhlas. Mga ibada na tanging ang alipin lamang at ang kanyang Panginoon ang nakakaalam. Si Ayyub As-Sakhtiyani, nakasanayan niyang magsala ng buong gabi, ngunit ilang sandali bago mag-fajar, ang ginagawa niya ay nilalaksan niya ang kanyang boses nang sa gayon ay isipin ng mga tao na kagigising niya lamang. Nang hindi nila nalalaman na buong gabi na pala siyang nagsasala ng tahajjud. Sabi ng asawa ni Hassan ibn Abi Sinan, "Nang asawa ko, niloloko niya ako katulad ng kung paano niloloko ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ang ginagawa niya ay, kapag matutulog na ako, matutulog siya katabi ko. At kapag napansin niya na malalim na ang aking pagtulog, kumbaga, tatayo siya at magsasala. Isang beses, nahuli si Hassan ng kanyang asawa at sinabi nito, 'Ya Abu Abdullah,' yung kunya ni Hassan, 'bakit mo pinahihirapan ang sarili mo ng ganito? Alalayan mo lamang ang sarili mo at huwag mong pahirapan ang sarili mo.' Madalas na sabihin ni Hassan naman ay, 'Babae, gusto mo bang matulog lang ako? Matutulog ako at magpapahinga sa araw na hindi na ako gigising pang muli sa pagtulog.' Ang tinutukoy ni Hassan doon ay ang kubur. Si Zain al-Abidin, nakaapu-apuhan ni Ali bin Abi Talib radiyallahu an, nakasanayan niyang magpakain ng mga tao sa Medina sa loob ng 10 taon, walang nakakaalam na siya ang nagdadala sa kanila ng pagkain. Araw-araw, kada umaga, nadaratnan nilang may pagkain sila sa harap ng kanilang tahanan. Nang siya'y mamatay, nalaman nilang siya ang nagbibigay dahil natigil ang mga pagkain. At nakumpirma pa nila ito nang pinaliguan nila si Zain al-Abidin. Nakita nila ang mga marka sa kanyang likuran dahil sa pagdadala ng mga mabigat na pagkain sa mga miskin. Sinabi ni Al-Amish, "Binisita ko si Ibrahim al-Nakhai at siya'y nag-umpisa ng pagbabasa ng Quran. At siya'y laging nagbabasa. Kapag may bisita siya, mabilis niyang itinatago ang Quran at sabi niya sa akin, 'Kausapin mo ako. Ayaw kong makita ng mga taong nagbabasa ko ng Quran.' Yun yung mga tao na walang uriya. At tanging si Allah lamang ang tunay na nakakaalam ng mga ibada na madalas nang nilang ginagawa." Sinabi ni Ibnul Jawzi na si Abdullah Ibnul Mubarak ay bihasa sa ikhlas. Isang taong bihasa sa ikhlas na nangangamba na mawalan siya ng ikhlas sa kanyang mga amal kapag nalaman ng mga tao kapag pinuri siya ng iba. Pinangangambahan niyang masira ang kanyang niyat kapag nalaman ng mga tao ang kanyang ibada. Ito yung mga taong takot sila sa papuri at pagkilala. Hindi nila nais na maging tanyag. Sinabi ni Naim Ibn Hammad na kapag nagbasa si Ibn al-Mubarak, siya ay nagbabasa ng hadith at umiiyak siya na katulad ng kamelyo o baka kapag sila'y kinakatay. Sinabi ni Sufyan al-Thawri na sana magawa ko sa isang taon ng buhay ko ang mga amal na nagawa ni Ibn al-Mubarak. Tingin ko, hindi ko man lang magagawa ang katumbas ng 3 araw na ibada ni Abdullah Ibn al-Mubarak. Si Ibn al-Mubarak ay isang mujahid, isang alim, isang kilalang abid. Minsan kasama si Abdullah Ibn al-Mubarak sa isang hukbo ng mga Muslim na haharap sa mga Romano. Madalas nung mga panahon na yun, kapag nagharap yung 2 hukbo, merong isang sundalong tumatayo bago yung mismong labanan na kumakatawan sa buong hukbo. Bawat hukbo ay merong isang representante at ang 2 ito ay nagtutuos. Isang Romano ang umakbang at naghamon. Sabi niya, "Sino ang gustong makipagduelo sa akin?" At isang Muslim ang tumanggap sa kanyang hamon, pero ito'y nasugatan at namatay. Tapos pangalawang Muslim ang tumayo upang tanggapin ang hamon ng Romano, ngunit katulad ng nauna ito rin ay namatay. At ganun din ang nangyari sa pangatlong Muslim. Sa pang-apat na Muslim, tumayo ito at hinarap ang Romanong sundalo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban ay tinalo niya ito. Tuwang-tuwa ang mga Muslim, nilapitan niya ang taong ito sapagkat itinuturing nila itong bayani. Gusto nilang malaman kung sino ba itong bayani ng mga Muslim. Sinabi ni Abda bin Sulaiman, isa ako sa mga lumapit sa kanya, ngunit siya ay nakamaskara. Yung pang-apat na sundalong Muslim ay nakamaskara nang nilabanan niya ang Romano. Nakamaskara ang taong ito sapagkat ayaw niyang malaman ng mga tao kung sino siya. Ang ginawa niya, iniwan niya lamang ang tumpok ng mga tao na parang walang nangyari. Hindi siya nagyabang, hindi man lang lumaki ang kanyang ulo. Sinabi ni Abda, hinawakan ko ang kanyang maskara at inalis ko ito. At ito'y walang iba kundi si Abdullah ibn Mubarak. Sinabi ni Ibn Mubarak, ya Abu Umar, kabilang ka sa mga taong ilalantad kami? Yun ang naging reaksyon ni Abdullah ibn Mubarak. Si Ibn al-Jawzi ay nagbigay ng kanyang komento patungkol sa insidente na ito at sinabi niya, si Abdullah ibn al-Mubarak ay isang taong bihasa na sa ikhlas na pinangangambahan niyang maapektuhan ang kanyang niyat kung may makakita sa kanya o pumuri. Sinabi ni Ahmad bin Hanbal, hindi narating ni Abdullah ibn al-Mubarak ang mataas na estado ng iban maliban na lamang sa pamamagitan ng mga lihim na ibada sa pagitan niya at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng mga ganong ibada, yung mga ganong gawain na walang ibang nakakaalam maliban sa alipin at ang kanyang Panginoon. Yun ang susi na makaiwas ka sa riya. Yun ang susi na maprotektahan mo ang iyong niyat. At ang pagprotekta si niyat ay pagprotekta sa iyong ibada. At yun ang mga ibada na kailangan makasanayan natin. Mga ibadang inililihim dahil ang natatanging harang-arin ay para malugod si Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan naglalakad si Al-Hasan Al-Basri at Abdullah ibn al-Mubarak at narating nila ang isang fountain na inuman ng tubig. Pagdating nila doon, nakita nila na maraming tao. Kung nakilala lamang ng mga tao kung sino ang dalawang ito na ito pala si Al-Hasan Al-Basri na ito pala si Abdullah ibn al-Mubarak, malamang ang gagawin nila ay magsisialisan sila bilang paggalang sa dalawang tanyag na ulama. Pero dahil hindi nila nakilala ang dalawang lalaking ito, napilitang mag-antay si Al-Hasan Al-Basri at Abdullah ibn Mubarak. Ang gawa ni Abdullah ibn Mubarak, pumila siya sa mga tao na hindi siya nagpakilala, uminom at umalis. Pag alis niya, tinignan niya si Al-Hasan Al-Basri at sinabi niya kay Al-Hasan, ito ang pinakaparaan, pinakamainam na paraan para mamuhay. Ibig sabihin, hindi mo ginagamit ang pagkilala sa iyo ng mga tao bagamat tanyag ka o ang iyong impluensya at namumuhay ka na katulad lamang ng iba. Sapagkat sa makatotohanan, ang lahat ng mga tao ay pare-parehong alipin ni Allah. Ganun ang paraan ng pangangalaga sa niyat. Yun ang mga alihim na ibada. Katulad na lamang ng pag-iyak kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na walang ibang gising maliban sa iyo at walang ibang nakakita sa iyo maliban kay Allah. Inilalaing mo ang mga pinagdadaanan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panalangin. Ikaw ay nag-iistighfar para sa mga salanang nagawa mo. Nagbabakasa ka ng Quran. Sa mga ganong paraan na tayo ay nagiging malapit kay Allah. Si Ar-Rabi ibn Khuzaim ay isang abid na kapag siya nagbabasa ng Quran at napansin niya na may mga taong padaan, ginagawa niya, tinatakpan niya ang kanyang Quran ng kanyang damit para hindi nila makitang siya ay nagbabasa. Sa araw-araw, 17 beses natin binabanggit ang Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Kapag sinabi natin Iyaka na'budu, lagi nating alalahanin na ito'y nangangahulugan na tanging si Allah lamang ang ating sinasamba. At ang ating pagsamba ay upang sa ikalulugod at ikasisiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat lamang na wala yung ibang nakakaalam nito maliban kay Allah. Yung tipong ibada na palihim na kahit ikaw, susubukan mo itong limutin. At ipapaalala na lamang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo sa araw ng paghukom. At itong buwan ng Ramadan, ang pinakamagandang oportunidad para sa mga ganong gawain. Maaring sala, da'wa, sadaka, sa paraang palihim. At magugulat ka na lamang kung gaano kalaking gantimpala ang ipagkakaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamabisang paraan para maging malapit kay Allah sa buwan ng oportunidad, ang buwan ng Ramadan. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.